शुभ शुभ लो साई नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। शुभ शुभ लो साई नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। मन से करो उनका गुणगान, साई कर देंगे कल्याण। सुबह सुबह लो साई नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साई साई बो तू कभी न डोल, साई साई बो कभी न डो। पानी से जो दिए जला दे उनकी महिमा बड़ी महान। पानी से जो दिए जला दे उनकी महिमा बड़ी महान। जिनकी भभूति रोग मिटाती, मुर्दों को दे देती प्राण। मुर्दों को दे देती प्राण। मन से करो उनका गुणगान, साई कर देंगे कल्याण। सुबह सुबह लो साई नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साई साई बो कभी न डोल, साई साई बोल तू कभी न डोल। भंजन सुखदाता वो है, सबके भाग्य विधाता वो है। है भंजन सुखदाता वो है, सबके भाग्य विधाता वो है। रिद्धि सिद्धि के मालिक साई, कोई नहीं उन साधनवान, कोई नहीं उन साधनवान। मन से करो उनका गुणगान, साई कर देंगे कल्याण। सुबह सुबह लो साई नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साई साई बोल तू कभी न डोल, साई साई बोल तू कभी न डोल। अंतर्यामी सबके स्वामी, किसी बात से नहीं अनजान। अंतर्यामी सबके स्वामी, किसी बात से नहीं अनजान। सच्चे मन से मांग के देखो, मिलता हर सुख का वरदान। मिलता हर सुख का वरदान। मन से करो उनका गुणगान, साईं कर देंगे कल्याण। सुबह सुबह लो साईं नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। मन से करो उनका गुणगान, साईं कर देंगे कल्याण। सुबह सुबह लो साईं नाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साईं साईं बोल तू कभी न डोल, साईं साईं बोल तू कभी न डोल।